چاند رات یا عید کے روز ہونے والے مدنی قافلوں کے مسافرین. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا پانچواں روزہ ہے. نماز ظہر کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رمضان جمعہ ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وحید گل, ایم پی اے 145 لاہور. میں سب سے پہلے مدنی چینل والوں کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فروغ دین کے لیے جو ان کی کاوشی ہے وہ قابل تحسین ہے, اور مدنی چینل کو اپنے 5 سال مکمل ہونے کے اوپر اس کے اوپر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدنان رضا عطاری, مجلس اجارہ غزالی کابینات سرگودا. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا نوکر رکھتے وقت ڈیوٹی کے اوقات کار, کام کی نوعیت اور تنخواہ واضح کرنا ضروری ہے؟ اور اسی طرح سفر سے پہلے رکشہ, ٹیکسی, بس کے کرائے طے کرنا یہ ضروری ہے؟ جی ہاں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں بھی باپا ضروری ہے کہ اسے طے کرے کہ بس کا بھی تھا سوال. جی یعنی جہاں آپ انڈرسٹوڈ ہو نا کہ وہ ٹکٹ متعین ہے اور اس پہ کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوتے, یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لگی بندی ٹکٹ لیں گے, تو اب یہاں بس میں ٹکٹ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ رکشہ ٹیکسی میں اب تو میٹر کا بھی رواج ختم ہو گیا ہے, جب میٹر تھا تب بھی میٹر کے مطابق نظام تھا نہیں صحیح, شاید اسی لیے میٹر ختم ہو گیا ہو, تو اس لیے طے کرنا ضروری ہے. اور یہ غلطی نہ کی جائے کہ وہ بول دیتا ہے انصاف سے دے دینا, آپ سے کیا زیادہ لوں گا, اس طرح تو یہ جبکہ پتا ہے کہ یہ لے گا, اس کو پتا یہ دے گا, تو اب ایسی صورت میں طے کرنا یہ واجب ہے, نہیں طے کریں گے تو گناہگار ہوں گے, دونوں ہی گناہگار ہوں گے. اسی طرح نوکری کا جو انہوں نے پوچھا تو اس میں بھی یہ سب واضح ہونا چاہیے, ورنہ پھر وہ جھگڑے کی صورت بنے گی, دیکھ لیں گے, خوش کر دیں گے, آپ کو کم نہیں دے دیں, کم نہیں زیادہ ہی دوں گا, فکر مت کرنا, آپ کی امید سے زیادہ دے دوں گا, یہ سب باتیں ہیں. بھلے امید سے زیادہ دے بھی دے تب بھی یہ ناجائز ہی رہے گا, شریعت نے حکم دیا کہ اس کو طے کر لو, طے کرنا ہوگا. اس طرح کیا کیا کام کرنا ہے وہ بھی طے کرنا ہوگا. بعض صورتوں میں طے نہ بھی کرے تو چل جاتا ہے, جیسے کہ وقت وقت لے لیتے ہیں کہ وقت کی اجرت اتنا وقت ہمارا ہم جو کام دیں وہ کرنا ہوگا, تو اب عرف کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق کہ وہ صلاحیت طاقت کے مطابق اس کو کام دیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص ہے, میں بی بی خان سے تعلق رکھتا ہوں. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہاں ہم جب بھی مسجد جاتے ہیں تو کوئی بھی تقریر سنتے ہیں تو اس ٹائم ہمارا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے, تسلسل میں آ جاتا ہے کہ ہاں اب کوئی گناہ وغیرہ نہیں کریں گے, جو ہی باہر نکلتے ہیں کہ ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر بار ایسے ہوتا ہے, ہم کافی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ کریں پر جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ساری باتیں پھر ختم ہو جاتی ہیں کہ ہاں دنیا میں آ جاتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مرض ہوتا ضرور ہے لیکن اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کا علاج جاری رکھنا چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے اور مسلسل یہ عمل کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ عزوجل ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ترکیب بن ہی جائے گی. جیسا کہ بعض بزرگوں سے ثابت ہے کہ ہم 20 سال تک رات کو قیام کرتے رہے لیکن بس دل لگتا ہی نہیں تھا, لیکن ہم نے 20 سال تک جد و جہد جاری رکھی تو پھر اب 20 سال ایسے گزر چکے ہیں کہ اب ہمارا دل لگ رہا ہے, اس لیے وہ عبادت پہ دل نہ بھی لگے تو بندہ کرتا رہے تو آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا. اسی طرح گناہوں سے معاذ اللہ بچ نہیں پا رہا تو بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش تو اس کو جاری رکھنی ہی ہوگی, تو گناہ سے بچنا تو لازم ہے. اب یہ نہیں بچ پاتے بس اب کرتے رہو تو یہ تو بہت خطرناک وار ہے شیطان کا, تو اس لیے وہ آخری سانس تک جو ہے نا وہ جد و جہد جاری رکھنی ہے, تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مطلب بعض اسلام بھائی جیسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکتوب وغیرہ لکھتے تو آخر میں وعلیکم السلام یعنی وہ جواب میسج آ گیا, تو اس طرح کر کر یعنی کسی سے بات کرنی ہے تو شروع میں سلام اور آخر میں وعلیکم السلام, اس طرح کا کوئی اگر ہو تو اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول دیں گے آپ؟ پاپا میں غور کرتا رہا, اس کا جواب مجھ پر ہوگا نہیں ہوگا, پھر میں نے جواب یہ کہ وہ آخر میں مکتوب میں تو لکھا جاتا ہے والسلام مع الاکرام, تو میں نے پھر وہ جواب دینے میں عافیت سمجھی, پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے. استغفر اللہ, تاخیر کا گناہ اگر یہ ہے تو معاف, اللہ معاف فرما دے مجھے. بہرحال اس کا رواج نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرنے کے بعد وعلیکم السلام کہا جائے, تو اب دیکھیں نا یہ نئی چیز ہوئی نا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا, اس طرح عوام بھی ذرا سوچ میں پڑے گی, عوام کو تعجب ہوگا, کسی کو تشویش ہوگی. اب یہ کہ ہم لوگ تو اس میں جرت نہیں کرتے کہ ایک دم آنکھیں بند کر کے کسی بات کو غلط یا صحیح کی سند دے دیں, لیکن عوام تو پھر اس کو غلط ہی بولے گی کیا تم نے یہ نیا چکر چلا دیا, غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بےچارے نے سلامتی کی دعا ہی دی ہے نا, واؤ واؤ بڑھا دیا اس نے کہ واہ علیکم السلام ہونا چاہیے, السلام علیکم. تو اب یہ کہ اس کی شرعی حیثیت مجھے پتا نہیں کہ یہ اس طرح کہا جائے یا نہیں, اللہ بہتر جانے. اس لیے کہ نئی چیز نہ کی جائے, جو اپنے بزرگوں سے علماء سے چلتا آ رہا ہے اسی کی ترکیب کرنی مناسب ہوتی ہے. بہار شریعت حصہ سولہ جلد تیسری مسئلہ 27 ابتداءً, یعنی شروعات میں کسی نے یہ کہا علیک السلام یا علیکم السلام تو اس کا جواب نہیں. حدیث سے فرمایا کہ یہ مردوں کی تحیت ہے, مردوں کا یہ سمجھو سلام ہے. یہاں تو آخر میں کہا بھیا ابتدا کا لکھا ہے, اچھا شروعات بولنے کی شروعات کرنا, اچھا سلام کی ابتدا. جی یعنی میں نے سلام کی ابتدا میں کہہ دیا السلام علیکم کی جگہ علیکم السلام, تو آپ جو جواب میں ارشاد فرمائیں گے وہ جواب ہے, چاہے وہ کسی وقت بھی میں نے عرض کیا ہو وہ ابتدا ہی کہلائے گی. جیسے سلام کی ابتدا کرنا اس کا جواب دینا ثواب کے اعتبار سے, کہ جو سلام کی ابتدا کرتا ہے تو نہیں کیا اس کے لیے اتنی, جواب دیتا ہے تو اتنی. وہ تو آخری میں وعلیکم السلام کہا تھا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں ایجاب و قبول, کہ جس نے پہلے بولا وہ ایجاب ہے, جس نے بعد میں بولا قبول ہے, تو اس طرح چاہے گفتگو کی ابتدا میں بولا ہو انتہا میں بولا ہو ابتدا کس نے کی سلام کی یہ دیکھا جائے گا. تو جو ابتدا میں علیکم السلام کہے گا اس کو کہا جائے گا کہ اس نے سلام کی ابتدا کی ہے, چاہے وہ السلام علیکم کی صورت میں کی ہو چاہے علیکم السلام کی صورت میں کی ہو, یعنی چاہے بات کی ابتدا میں کی چاہے بات کی اختتام پہ درمیان میں کی کسی بھی صورت میں کی. وہی ہاں, تو اس میں اب یہ کہ جواب واجب نہ تھا. صلو علی الحبیب. مدنی بہار مدنی چینل سے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور میز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ڈھرکی باب الاسلام سندھ کی رہائش پذیر ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ بدقسمتی سے مجھے فلم بینی کی لت پڑ چکی تھی, صبح ہو یا شام ہر وقت فلمیں اور ڈرامے دیکھنا میرا معمول تھا. خدا عز و جل کی کروڑوں رحمتیں مدنی چینل پر ہو کہ ایک روز میں فلمیں ڈرامے اور دیگر واہیات سلسلے دیکھنے کے دوران اچانک میں ٹی وی سوئچ کرتا ہوا مدنی چینل پر پہنچا اور اس دوران تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا خالص اسلامی مدنی چینل بھی آ گیا. حسن اتفاق سے اس وقت مدنی چینل پر سلسلہ مدنی مذاکرہ جاری تھا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی پھول نشاور فرما رہے تھے. باپا جان کے انقلابی مدنی پھولوں کی بدولت میرے اندر تبدیلی ہونا شروع ہو گئی. الحمدللہ ہی عز و جل میں دوران مدنی مذاکرہ اس قدر مگن ہو گیا کہ فلم دیکھنے کا خیال یکسر جاتا رہا. الحمدللہ ہی عز و جل مدنی مذاکرہ سنتے سنتے میرے قلب و ذہن پر مدنی اثرات مرتب ہونے لگے اور تھوڑی دیر تک ولی کامل کی گفتگو سننے کا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. مجھے گناہوں خصوصاً فلم بینی اور ڈرامے دیکھنے سے نفرت ہو گئی, لہذا تا دم بیان میری زندگی کی شام غریبہ سے صبح بہارہ میں تبدیل ہو چکی. چنانچہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا اور انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھوں گا. اللہ تعالی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بھی اسی طرح اگر مدنی ماحول میسر آیا, آپ کو نماز و نوافل کی توفیق ملی، مدنی حلیہ زیب تن کر لیا، دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے برکت حاصل ہوئی ہو، پھلا پھلا برائیاں چھوٹ گئیں، فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ آپ نے چھوڑ دی، تو اپنی مدنی بہاریں ہمیں آپ کال پر بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں 02134942626. مدنی مذاکرے کے بعد آپ اس نمبر پر بھی ریکارڈ کرا سکیں گے، اور madani.baharein@dawatislami.net پر بھی آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. بل پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کی خاطر آپ کی مدنی بہار بیان کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی مذاکروں میں جہاں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں وہاں الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً توبہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل کی بھی ترکیب ہوتی ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سلسلے کی برکتیں بھی حاصل ہوں. الحمدللہ یہاں توبہ امیر علیہ السلام توبہ بھی فرماتے ہیں اور قادری سلسلے میں داخل بھی کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہے، امیر علیہ سنت جو الفاظ دہرائیں آپ بھی دہرائیں، تو اس کی برکت سے امیر علیہ سنت کے ذریعے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں اپنے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. کچھ اسلامی بھائی ادھر ادھر مصروف ہیں, چاہیے اچھا ہوتا کہ مدنی مذاکرہ سننے میں مصروف ہو جاتے. اب یہ شاید یہ بھی نہیں سن نہیں پائیں گے بےچارے. میں کیا کہیے, بارش ہو رہی ہے, کپڑے بھیگ نہیں رہیں گے. مدینہ بابا باہر ہوا بہت چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی, اندر جو ہوا چل رہی ہے نا اس کے بعد ہی کچھ ہو رہا ہے. باہر کی ہوا یہ کیا اس کو جنت کی ہوا کہیں گے یا اندر جو چل رہی ہے؟ بابا جنت کے میوے چنے جا رہے ہیں جہاں. باہر بھی سائڈوں پر بھی بےچارے کوئی کچھ کر رہے ہوتے کچھ کر رہے ہوتے, کوئی ایک جوڑی دار کو لے کے بیٹھے بیٹھے گس پس کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں یاد رہتا ہوا کہ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں یا علم دین کی محفل سجی ہوئی ہے. نہیں ہوشی بے نیازی. اب دیکھو نا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا, ابھی آپ نے باہر سنی کہ وہ اچانک کیسے مدنی مذاکرے میں آ گئے اور اس کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا. ایک تو وہ کہ خود بےچارا کس طرح پہنچا, اور دوسرے یہ کہ یہاں آ کر بھی بےچارے پیاسے ہی پیاسے رہتے ہیں, توجہ ہی نہیں دیتے. بابا ایک اسلامی بھائی نے بڑی عجیب بات کہی کہ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو والدہ سے طبیعت مہینوں میں ہفتوں میں پوچھتے ہوں گے, بچوں کی امی کو تو جو پوچھا سو پوچھا. اب اعتکاف میں تو دن بھر فون پہ مطلب بار بار کیسی طبیعت ہے, کیسی ہوا ہے, کیسی گرمی ہے, تو گھر والے بھی پریشانی ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسا اعتکاف کر رہے ہیں کہ یہاں رہ کے مطلب یہ فون ہی پہ لگے رہتے ہوں. مطلب تو اس پر بھی کچھ مدنی پھول آپ فرما دیں کہ اگر یہ گھر والے سن رہے ہوں اور دوران اعتکاف اگر فون آئے تو ان کو کیا رپلائی دینا چاہیے گھر والوں کو؟ گھر والوں کو انفرادی کوشش کرنی چاہیے کہ بیٹا تو ہماری فکر مت کر, ہمارے لیے دعائیں کیے جا. یہ حماقت ہے یار, بےچارے ان کا شاید دل نہیں لگتا ہوگا اور بس ٹائم پاس کرنے کے لیے فون پر فون فون پر فون کرتے رہتے ہوں گے, ایسا نہیں کر رہے. مجھے کسی نے کہا بابا متقی یہاں اعتکاف کے حوالے سے کہ ہمارے سحری کے بعد فجر کی اذان تک بڑا وقت ہوتا ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا مطلب آپ اوپر رہتے ہو گے, نیچے آؤ نا تو ابھی تو موٹر گرم ہوتی بھی نہیں ہے نہ اذان ہو جاتی ہے, تو بالکل وقت ہی نہیں ہوتا جیسے ابھی سحری ختم ہوئی اور کچھ دو مدری پھول ہوئے, ادھر تو اٹھایا کلام اور ادھر مؤذن صاحب نے اذان دے دی. وقت نہیں ہوتا بھائی, مطلب اس اب آپ دیکھیں اشرہ رحمت آدھا آج پانچ رمضان المبارک ہو گئی یار, وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگ رہی, اور ہمارے پاس جو سیکھنے کا جو اور سننے کا اور سمجھنے کا جو مواد ہے وہ اتنا ہے کہ زندگی اس کے لیے کم ہے. اس میں ان تمام چیزوں کے لیے وقت نکالنا یہ سمجھ نہیں آتا. کوشش کریں انفرادی کوشش کریں, اصل میں ذمہ داران جتنے بھی یہاں ہیں نا دعوت اسلامی کے ذمہ داران ماشاءاللہ یہ ان کی بھی ایک تعداد ہے, یہ بس ایک ایک پر انفرادی کوشش کرتے رہیں. انفرادی کوشش کرنے کے بہت سارے اوقات ہیں, اور سب کو حلقوں میں مدنی مذاکرے میں بالخصوص افطار کے لیے نیچے لانے کی کوشش کریں, کھانا کھانے کے لیے سب کو سحری میں نیچے لانے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ جو نیچے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ایک تعداد ہے جسے شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا. نیچے کھاتے ہیں کھانے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں, مغرب میں مغرب کے بعد تو کھانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو, جیسے جان پڑ جاتی ہے تو چھلانگے مارتے ہوئے لگتا ہے نکل جاتے ہیں باہر, تھوڑے دیوانے میرے پاس رہ جاتے ہیں. میں یہی سوچ رہا تھا اتنا بڑا میلاد ہال اب اس میں اتنا خرچہ اور نہیں اپنے رمضان ہال میں آ جائیں, اب ان کو آنا ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں, تھوڑے سے تھے میرے پاس, دلچسپی نہیں ہے سب. ابھی ایک تعداد ہوگی جسے چکھا نہیں ہوگا, امید کرتا ہوں چکھیں گے تو آ جائیں گے. آج امید کرتا ہوں کہ آپ کو مغرب کے بعد کھانے کے بعد اسلام بھائی ملیں گے اور ان کو امید کرتا ہوں کہ لذت بھی ملے گی. حالانکہ وقت بالکل کم ہوتا ہے, ساؤ مغرب کے بعد تو یعنی کہ عشاء سے پہلے تو وقت ہی نہیں ہوتا. وہ مندی مذاکرہ جلدی شروع کرنے کا ٹینشن ہوتا ہے, ورنہ پھر ہم عشاء بھی لیٹ کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. جی جی, اب وہ ایسا نہیں, جلدی بہت امیر سنت بڑی مطلب کہ تگ و دو کے ساتھ پھر مدری مذاکرے میں بھی بالکل پہنچ جاتے ہیں نا. کل بھی پونے گیارہ سے پہلے پہلے آپ پہنچ گئے تھے. یہ مغرب کی یعنی ان کو فون کرتے ہیں, میں سوچ رہا تھا یار مجھے اکا دکا فون کرنا ہوتا ہے کسی مریض کا, عیادت کا, صحیح بولتا ہوں مجھے سچکا نہیں پڑتا, میں کب کروں. جی بابا, آپ کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ابھی یار اپنے کو کوئی مدنی مشورہ شروع ہونے والا ہے. نہیں میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنا ٹائم کا فقدان ہے, یعنی کچھ اپنے مطلب حساب کتاب کر ہی نہیں سکتے, اور یہ ہے کہ وہ ٹیلی فونوں پہ لگے رہتے ہیں, مجھے حیرت ہے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ضیاء کوٹ کے کس ٹائم میں باپا سوال پیش کر رہے ہیں. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان ضیاء کوٹ سے تشریف لایا ہوں, 30 دن کے اعتکاف اور چاند رات کو 3 دن کے قافلے کے لیے. جی آیا ہوں. میرا پیارے باپا جان آپ سے سوال ہے, ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اولاد کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بعض اوقات جھگڑے میں ایک دوسرے کو گالی بھی دیتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں مولانا مظلوم کی مدد کریں تو تو مسئلہ ہو جائے گا. ہے تو یعنی بات تو جو حق ہے اسی پہ رہنا ہے, لیکن اصلاح کا طریقہ جو اعلی حضرت نے بیان فرمایا ماں باپ کا ادب و احترام کے ساتھ, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ باپ ماں کی غلطی ہے تو ماں کی محبت میں پھر بھی جو ہے وہ ماں کا ساتھ دے رہا ہے, تو اصلاح کرنی ہوگی حکمت عملی سے کام لے کر, اور جو ادب کا تقاضا ہے اس کے مطابق ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرے گا. اب یہ حکمت عملی کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے, مدنی مذاکروں میں ہی سیکھیں گے, آتے رہیں گے تو. یہ اپنے سمندری گنبد میں یہ مسائل لکھے ہوئے, اس میں رسالہ ہے دعوت اسلامی کا, یہ مکتبۃ المدینہ کا, اس میں پڑھ لیجئے, کیونکہ ابھی ہے واقعی بڑا پیچیدہ معاملہ کہ زیادہ تر جھکاؤ ماں کی طرف ہوتا ہے اکثریت کا, اور باپ نے کچھ بول دیا تو بھلے باپ اگر کہ حق پر بول رہا ہے پھر بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری ماں کو کیوں بولتا ہے, اس لیے سچکا نہ پڑے نا, اس وقت چپ ہی رہنا ہے, اور بعد میں اگر اتنی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے, نرمی کرنا آتی ہے, دونوں کے احترام کو ملحوظ رکھ سکتا ہے, رکھنا بھی پڑے گا, تو پھر نرمی سے سمجھائے, حکمت عملی کے ساتھ نرمی سے, اور اپنا قد بھی دیکھے کہ میری آواز بھی ہے کہ نہیں, میری مانی بھی جائے گی کہ نہیں. اگر ایسا ہے کہ وہ آپ کی نہیں مانیں گے تو پھر آپ پر کو واجب نہیں سمجھانا, ان کو سمجھانا واجب اسی صورت میں ہوتا ہے کسی کو برائی سے روکنا کہ جب کہ یہ ذنے غالب ہو کہ یہ مان جائے گا. اب ذنے غالب یہ کہ مانیں گے نہیں, یہ مجھ پر چڑھائی کر دیں گے, تو اب واجب بھی نہ رہا, تو یہ موقع کی مناسبت سے حکمت عملی سے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دونوں میں سے کسی پر بھی سختی نہیں کرنی ہے, دونوں میں سے ناحق کسی کی سائڈ بھی نہیں لینی ہے, ایسے موقع پر وہ سکوت ہوتا ہے, خاموشی, دعا کہ اپنی چلے گی نہیں تو پھر کودیں گے بیچ میں تو اور مسائل بڑھ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عقیل عطاری ہے, میں نیوریا حسین پور پیلی بھی شریف کا رہنے والا ہوں. میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں. ہماری مسجد میں کچھ پارے جیسا کہ یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ لوگوں نے اسی لیے لا کر رکھے ہیں تاکہ ان پاروں کو مسجد میں ہی پڑھا جائے. تو رمضان مبارک جب آتے ہیں تو بعض اسلامی بھائی ان پاروں کو اپنے گھر پر لے جا کر بھی پڑھتے ہیں. تو جن پاروں کو مسجد میں ہی لا کر پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے ان پاروں کو گھر پر لے جا کر پڑھنا کیسا ہے؟ اب یہ کہ وہاں کا کیا عرف ہے یہ دیکھ لیجئے، بعض جگہ پر 30 پاروں کا صندوق دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ غالباً گھروں میں جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں وہاں لوگ لے جاتے ہیں، اگر اس عرف کے تحت کچھ ہے نظام وہاں تب تو لے جانے میں حرج نہیں ہے، اگر آپ کے یہاں کا عرف یہ ہے کہ یہ پارے صرف مسجد ہی میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو پھر گھر پر لے جانا یہ جائز نہ ہوگا، تو اس کا حل یہ ہے کہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ لکھ دے وقف برائے مسجد، گھر پر لے جانا منع ہے، اتنا لکھ دے گا تو میرا خیال مسئلہ حل ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Sahil Attari. Papa Jan, I have came from Fiji Island and I have a question for Papa Jan. And I have a question, is there any limitation of age muqarrar which is prescribed for doing itikaf at the mosque? This is my question. Our intention to come from Fiji to Dawat Islami Fazane Madina is inshallah we have came to get deen ki ilm inshallah azza wa jal. پیارے باپا جان، ان کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں آنے والوں کے لیے کوئی عمر کی حد ہے؟ عمل کی حد تو معتکف کے لیے بھی نہیں ہے اور غیر معتکف کے لیے بھی نہیں ہے۔ عمر اچھا عمر کیا عمر ایج؟ جی ہاں، ایج کا تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں 22 سال، یعنی دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں 22 سال کی ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ 22 سال سے چھوٹے عیسائی بھائیوں کو اعتکاف میں اعتکاف نہ کروایا جائے، کیونکہ یہ عام طور پہ امرد ہوتے ہیں، پھر بڑے عیسائی بھائی بعض گندی ذہنیت کے ان سے دوستیاں کرتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسوں کو تو بچنا چاہیے جو اس عمر کے 22 سال تک کے، 25 سال تک بھی وہ امرد رہتے ہیں، تو ایسوں کو بھیڑ میں جہاں پیسم پیس ہوتی ہے، لائن میں دھکم پیل ہوتی ہے، ایسی جگہ ان کو تو گسرا نہیں چاہیے کہ ان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ گناہگار ہوتے ہوں، ان کو بچنا چاہیے، اس لیے یہ عمر کی، ورنہ شرعاً عمر کی قید نہیں ہے کہ اگر نابالغ ہے اور سمجھدار ہے مسجد کا احترام کر سکتا ہے تو وہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو منع نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Your name is ساحل، What is meaning of ساحل؟ ساحل لکھا تھا، اگر ہے تو سہل سے ساحل بنے گا، سہل مانے تو آسانی، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا، ساحل مانے آسانی کرنے والا، اچھا، یا خود آسان نرم، یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے ساحل بتایا تھا، بنانا ساحل یعنی کہ بیچ، بیچ سمندر کا کنارا، سی کنارا، سمندر کا کنارا، اگر ساحل ہا ہے تو مساحل صحیح ہے، وہ ہا والا، جبکہ ہو گھسیلا تو جلال شاہ بابا کو پال کے رکھا ہو، اس کی سواری آتی رہتی ہو، جس جس سے جھگڑے کرتا ہو نام ساحل ہو، جیسے نہیں اللہ کے کا چھٹا ہوا بدماش ہوتا نام ہوتا شریف، ارے نام تو جب پیدا ہوا تب رکھ اب کیا پتا تھا کہ یہ مطلب کہ یہ مطلب ہاں تو اسی لیے اس میں اپنی تعریف نکلتی ہے نا اسے نام منع ہے نا خود ستائی اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا تو یہ مطلب اب ایک اب یہ تو خیر غالب اکثریت اگر کہو تو بھی شاید مبالغہ ہے لیکن ایک تعداد ہے جن کا نام اب جیسے زاہد ہوتا ہے عابد نام ہوتا ہے بے نمازی کا نام عابد سجدہ ایک نہیں کرتا نام ہوتا سجاد رکھا ماں باپ نے نا بابا مطلب ہمارا نام ہے تو ٹھیک ہے اب کیا کہہ رہے ہم لوگ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام ایسا رکھ دیا تو اور ماں باپ کو آپ ارشاد فرمائیے یہ نام کیسا ہونا چاہیے ایک عورت کا نام برہ تھا برہ برہ یعنی نیک خاتون نیکیاں کرنے والی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کیا تھا کیا رکھا تھا جمیل وہ تو آسیہ کا جمیلہ رکھا تھا غالباً اس کا نام یہ جاوید کے لیے سولہ اسم جمیلہ آسیہ کا رکھا تھا شاید عین سے آسیہ اس کا نام تھا یعنی کہ گناہگار تو یہ نام بھی نہ ہو اس طرح کا بھی برہ تو نیک شریف عابد عبادت گزار عابد بھائی والے جمعہ بھی نہ پڑھتے ہوں سجاد یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والے نام ہے ہی نہیں یہ تو لقب ہے یعنی یہ امام زین العابدین کا لقب ہے اور شاید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا لقب بھی ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یہ روز کے 1000 نوافل پڑھتے تھے اپنے سے تو وہ ابھی فرض بھی نہیں پڑھے جاتے فرض پڑھتے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھی جاتی پھر عصر اور عشاء کی سنتیں قبلیہ یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے کہ اس کو پڑھے ہیں سجاد تو یہ نوافل کی کثرت نے 1000 نفلیں پڑھنا روز کی یہ تو ہم لوگوں کے لیے تو ناممکن ہے تو کرامت ہی سمجھ میں آتا ہے اس کا کہ یہ 1000 نفل آدمی پڑھ نہیں سکتا روز کے تو یہ اتنی نفلیں پڑھنے اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام زین العابدین نہیں تھا ان کا نام علی تھا علی اوسط درمیانہ علی یہ اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کو لوگوں نے امام زین العابدین کا کہ عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجاد لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ اتنے جب دیکھو سجدے میں پڑے ہوتے ہیں جب دیکھو نوافل میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو سجاد کہنا شروع کر دیا سجاد مانے کثرت سے سجدے کرنے والا ہاں تو غلام سجاد ہو سکتا ہے نام اور اگر واقعی ہے سجاد کثرت سے سجدے کرتا ہے کثرت سے نوافل پڑتا ہے پھر بھی نام یہ خود ستائی اپنا نام اس طرح رکھنا یہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا تو منع ہے غلام عابد غلام زاہد تب بھی کسی زاہد کی طرف نسبت ہو یہ کون سا زاہد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ حضرت نے لفظ زاہد نام منع فرمایا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زاہد نام نہیں ہو سکتا یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے زاہد کہتے دنیا سے بے رغبت کو اب زاہد بھائی ساری دنیا رات دن سمیٹ رہے ہیں حلال دیکھتے ہیں حرام دیکھتے ہیں نام ہے زاہد لیکن زاہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبت صحیح مسلم میں یہ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 600 حدیث نمبر 18 صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہتے ہیں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برہ تھا برہ مانے نیک عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بدل کر جویریہ رکھا اور یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی کہ یوں کہا جائے کہ برہ کے پاس سے چلے گئے. ایک حکمت یہ, اور دوسری روایت حدیث 17 صحیح مسلم میں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ ان کا نام برہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا تزکیہ نہ کرو, یعنی اپنی بڑائی اور تعریف نہ کرو. اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ تم میں بر اور نیکی والا کون ہے, اس کا نام زینب رکھ دو. تو برہ کا نام بدل کے زینب کر دیا. کہیے اپنے آپ کو برہ کہنا, اپنے آپ کو نیک عورت کہنا, عابدہ کہنا, زاہدہ کہنا, یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف ہے. برا, ہاں, اور اللہ اپنا تزکیہ نہ کرو, یعنی اپنی بڑائی اور تعریف مت کرو. اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ تم میں برا اور نیکی والا کون ہے, اس کا نام زینب رکھ دو. یہ اب یہی کہ نام ہو, اب وہ تو خیر صحابیہ تھی, وہ تو برائی تھی, مگر ان کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ سے برہ کہنے کی اجازت نہیں دی. ورنہ صحابی اگر نیک نہیں تھے تو کیا ہم نیک, وہ نیک ہیں. سارے نیکیاں تو انہی کے صدقے ملتی ہیں جن کو ملتی ہیں, تو پھر بھی ان کو منع کیا گیا. تو ابھی یہ کہ عابدہ زاہدہ, یہ جو نام, یا عابد زاہد اور شریف, ہزار نام ہیں کہ جن میں مطلب ہے کہ آپ غور کریں تو بہت بڑی لسٹ بنتی ہے کہ اپنی تعریف کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے اپنے منہ سے. لیکن ناجائز نہیں ہے, منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد عطاری, مرکز الاولیاء لاہور شریف سے. پاپا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے گھر میں چار بھائی ہیں, پانچ بھائی ہیں, چار بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ہمارے گھر میں مدنی مننے اور منیاں ہیں, تو ہم سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, تو پردے میں پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دار سے اسلامی کی دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ سارے بھائی اور بھابیاں مل کر ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں تو موجودہ دور میں تو عموماً یہ گھروں میں ہوتا ہوگا, یہ ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ بھابھی اور دیور, بھابھی اور جیٹھ, ان میں شرعی پردہ ہے, بلکہ ان کے حق میں تو وہ زیادہ سختی ہے. دیور جو ہے بھابھی کے حق میں موت, یعنی بہت خطرناک ہے, کیونکہ اجنبیہ جو انجانی عورت اور مرد ہوتے ہیں ان میں میل نہیں کھاتا, وہ تکلف رہتا ہے. لیکن بھابھی اور یہ دیور اور یہ جیٹھ تو ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ ان میں تکلف نہیں رہتا, اس لیے وہ بڑا گناہ, اس کو کم از کم لوگ گناہ سمجھتے ہیں, اس کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور گناہ یہ بھی چھوٹا نہیں ہے, بے پردگی جو ان کے آپس میں ہو رہی ہے, اگر ہو رہی ہے تو یہ بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے وہ بھابھیوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ میاں بیوی ایک دسترخوان پر بیٹھ جائیں. اب منے منیاں اگر مل کے کھاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نابالغ ہیں, تو ان کا تو حرج نہیں ہے. لیکن یا تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی اور بچے یہ اپنے اپنے دسترخوان ایسی جگہ لگائیں کہ آمنا سامنا نگاہوں وغیرہ کا نہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جتنی خواتین ہیں, گھر کی اسلامی بہنیں ہیں, وہ الگ دسترخوان پر اور بھائی جو ہے وہ سارے الگ دسترخوان کی ترکیب کر لیں, بچے بچوں کو کلی اختیارات دے دیں یا تقسیم کر لیں بچے جس کے ساتھ کھائیں یہ موج کریں. مگر اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ برابر برابر میں دسترخوان لگا لیے اور پھر بھابھی ذرا وہ اٹھا کے دینا, بھابھی بھابھی یہ بوٹی بہت اچھی ہے یہ لے لینا, یہ نہیں چلے گا. پھر ایسی جگہ دسترخوان ہو کیا وہ کانٹیکٹ نہ رہے, آئی کانٹیکٹ بھی نہ ہو, ہینڈ کانٹیکٹ بھی نہ ہو اور کھوپڑی کانٹیکٹ بھی نہ ہو, سمجھے تو الگ الگ ہو. تو یہ ساتھ رہنے والے افراد ہی نہیں ہے نا, ہیں ہی الگ الگ افراد. اب ہمارے یہاں ایک کمبائنڈ فیملی کا ایک چلے اگر مجبوری بھی ہے تو ان مجبوری کو مجبوری ہی سمجھا جائے اور اپنی مجبوری سے اس قدر کمپرومائز نہ کر لیا جائے تاکہ وہ فطروں کے دروازے تک جا پہنچے. دعوتوں میں بعض اوقات اس طرح کے بعض اوقات مذہبی گھر ہوتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں تو ان میں الگ کرتے ہی رہتے ہیں, خواتین الگ بیٹھتی ہیں, مرد حضرات الگ بیٹھتے ہیں, اسلامی بہنوں کا الگ ترکیب ہوتی ہے, اسلامی بھائیوں کی الگ ترکیب ہوتی ہے. تو اگر گھر کا بڑا فرد بچے شاید بابا کرنے بیٹھیں گے نا تو اگر گھر میں بڑے ہوئے نا تو بڑا طوفان آ جائے گا. جی ہاں, کزن یہ پھر تو بہت مسائل ہوتے ہیں, ہوتے رہتے گھر گھر دب بھی جاتے ہیں, بعضوں کا تو ڈنکے کی چوٹ بازار میں بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے, توبہ کی توفیق نصیب کریں, اب تک کیا اسے توبہ کریں اور فوراً سے پیشتر یا الگ کر دیں. آہستہ آہستہ کریں گے نہیں, یہ اب بھی سے گناہ کے لیے آہستہ آہستہ گناہ چھوڑنے کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ غلط ہے. فوراً سے پیشتر گناہ چھوڑنا ہے, اب توبہ واجب ہے اس کی, فوراً توبہ واجب ہوتی ہے, تاخیر بھی اس کی توبہ میں تاخیر بھی وہ ترک واجب ہے, گناہ ہوتا ہے. ایسے اسلامی بھائی گھر کے افراد جو اب بھی مدنی چینل پر ہیں تو دیکھو ایک حد آگے بڑھے گا تو آپ اس کی مخالفت پر اتر آؤ گے. اگر آپ مل کر ابھی اپنے ہی ذہن میں طے کر لیں کہ آج سے ہم امیر اہل سنت کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہم اپنے گھر میں ترکیب بنائیں گے, یا گھر کے بڑے ہیں اگر وہ ذہن بنا دیں ٹھیک ہے آج اپنے بچے الگ بہوئیں الگ, تو وہ بھی کوئی صورت نکل آئے گی. بڑے بوڑھوں کا اللہ اگر ذہن بن جائے جی مدنی مذاکرے سنتے ہوں, مطالعہ کرتے ہوں, یا علماء کی صحبت انہیں میسر ہو, ذہن مدنی ہو, تب ہو سکتا ہے. باقی یہ بڑے بوڑھے دیوار ہوتے ہیں, رکاوٹ ہوتی ہیں. چل چل ابھی تو آیا نہیں باتیں لے کر, ہماری زندگی نکل گئی, ہم بھی اسی طرح کھایا پیا کرتے تھے. کیا ہم نے آپس سے محبت رہتے نہیں, ہم یوں بولیں گے آپس سے محبتیں کیسے قائم رہیں گی اگر ہم یوں مل جل کر نہیں کھائیں گے تو. دسترخوان الگ کریں گے تو دل الگ ہو جائیں گے. اب اس کا کچھ سمجھائے گا اس کو کوئی کاکا کو یہ چچا میاں یوں لائے گا اب لوجک. ایک نے تو یہاں تک بولا تھا کہ یار تم لوگ تو جو ہے نا وہ دوریاں پھیلا رہے ہو, لوگوں کو قریب کرو, وہ پردے کی کوئی بات. کتنا قریب کریں, لڑکے لڑکی ہاتھ ملاتے تھے اب گلے مل رہے ہیں, اب کیا قریب کریں. برقعہ بولا تو وہ اتار دیا, بولا نہیں چادر تو چادر بولا تو وہ اتارا, تو پھر دوپٹہ اتارا تو بغیر دوپٹہ, اب بغیر دوپٹہ تو ہاتھ ملایا, اب جب ہاتھ ملایا تو گلے ملے, تو اب رہ کیا گیا یار. تو دور کرو, سب مل کر دور کرو, یہ دور رہنے والے ہی اشے ہیں, یہ قریب کرنے والے اشے ٹھیک. اب ان کے قریب ہونے کا ایک جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ہے, اجنبی مرد اجنبی عورتوں کا قریب کام کیا. بھائی صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا یعنی مطلب لوگوں سے جو سننے کا کہ یہ باقاعدہ جو بڑے ہوتے ہیں نا یہ باقاعدہ بولتے ہیں یہ یعنی جیسے دیور ہے تو یہ تو اس کا چھوٹا بھائی ہے نا, اور وہ بھی بہرا بھابھی میں تو اس کو مطلب بڑی بہن سمجھتا ہوں, بلکہ وہ بات سے کہ تو اس طرح بولتے ہیں وہ جو بھابھی ہے بڑی بھابھی یہ جو ہے یہ تو ماں کی جگہ ہے. اب وہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ ایسوں کو سمجھانا بابا بہت مشکل ہو. فلموں نے دماغ خراب کیا ہے, میڈیا نے دماغ خراب کیا ہے, باپا نے جو مدنی پل عطا کیا, اگر یہ علماء کی صحبت میں رہیں, مدنی مذاکرے سنیں, مدنی چینل پر رہیں, اسلام و شریعت کی وہ باتیں جو مدنی چینل کے ذریعے ان کو ملتی ہیں وہ سنیں, انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی بھر کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. امید کرتے ہیں کہ انہیں اسلام کی صحیح تعلیم مدنی چینل کے ذریعے ملے گی انشاءاللہ تعالی. اگر سارے علماء اور مشائخ اپنے شاگردوں اپنے مریدوں اپنے معتقدوں میں سارے خطیب اپنی مسجدوں میں جمعہ میں بڑی راتوں میں اس طرح کے احکامات بیان کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. اور یہ پردے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اگر یہ گھروں میں عام ہو جائے, عام ہو جانا تو مدینہ مدینہ ہو جائے, عام ہو جائے تو بس پڑھیں بھی تو کام ہو جائیں گے بھائی, عام ہو جائے تو یقین مانو کام ہو جائے گا. اللہ توفیق دے, امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ناموں کی لسٹ کے بارے میں وہ بہت عرصے پہلے کام کی کچھ ترکیب تو تھی کام ہونے کی, وہ چٹھی کے ذریعے میری توجہ دلائی گئی کہ وہ کام تقریباً ہو چکا ہے, لیکن ابھی ایک ظاہر کام ہمارے اسلامی بھائی جو یہ کام کے اس کے ذمہ دار ہیں یہ مصروف بہت ہوتے ہیں, ادھورے کام چھوڑ چھوڑ کے دوسرے کام جب آتے رہتے ہیں تو سارے ادھورے رہتے ہیں, تو یوں مطلب یہ کہ بہرحال مصروفیت ہی اپنے کو کہنا چاہیے اور الفاظ نہیں بولنے چاہیے, یہ مصروفیت بہت ہی چند سال سے اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ دو پانچ دس صفحات جو ہیں اللہ کرے ان کی باری اب آئی جائے اور یہ پورے ہو جائیں, تو آئی ٹی کی مجلس یا علمیہ ہے اگر اس کو ذرا لے لیں گے نا تو ہو سکتا ہے رمضان مبارک کے اندر اندر یہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے ناموں کی لسٹ, اللہ کرے آ جائے. میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ, وہ ہماری مجلس علمیہ کے پاس ہے نام اور اس کے معائنہ وغیرہ. ہاں یہ سب ہے یار, چند سال سے یہ چل رہا ہے. بھائی ہم اعلان کرتے ہیں میرے یہ مسئلہ کشمیر ہو گیا جیسے علی نہیں ہو رہا, تو اس کو اگر کچھ آئی ٹی والے بھی اگر کریں گے نا ہم کو تاریخ یار دے دو ایک دو دن میں, آج کل میں تاریخ دے دو تو میں یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو خوشخبری دے دوں گا. ابھی ناموں میں بے بسی آپ کی انشاءاللہ نہیں رہے گی, ان میں سے نام چاٹ لیں اور برے نام ہے تو ان کو تبدیل کر دیں, مانا بھی ہوں گے نام کے برے نام تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ جو خود ستائی والے اپنی تعریف والے بھی نام ہی بھی بدل سکتے ہیں, یہ ہے نہیں کہ وہ رکھ لیا تو رکھ لیا تو تبدیل کرنا, تو حدیث میں ہے نا تبدیل کیے نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اب یہ کہ مجھے ڈھونڈنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ یہ ہی بدل دے, یہ ضد نہیں ہونی چاہیے. خود جو بھی ملا کوئی سمجھدار علمی شخص اس سے مشورہ کر کے بدل دے. اپا امید یہ ہے کہ شام کو مشورہ کر کے ان سے مدنی مشورہ کر لیتے ہیں اور رات کے مدنی مذاکرے میں اعلان ہو جائے, اس کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. یار یہ ہونا چاہیے, کتنے سال سے آپ کو پتا ہے آج اس کی تاریخ, آپ بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے, آج اس کی تاریخ کا اعلان ہو جائے. وہ واقعی ہم فون پر کوئی میسج کے ذریعے کوئی نام پوچھتا ہے نا تو اگر وہ لسٹ ہوتی ہو تو پھر تو نام دینا بھی بڑا آسان ہو جائے. تو ماننا ہے نا مزے کی بات ہے, اب وہ کیسی ہے کیا ہے وہ تو دیکھا تو نہیں ہے میں نے, دیکھا تو پتا چلے کہ مانا کے بھی مانا کرنے پڑیں گے, یہ بھی ہوگا مطلب ہم ایسے ہی ہیں بس چلاتے رہے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلام بھائی بابا اعتکاف میں شامل ہیں, سوال پیش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام محمد جوید عطاری بلال آباد پنجاب سے میں آیا ہوں 30 دن کے اعتکاف میں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر رمضان کے کلنڈروں میں لکھا ہوتا ہے کہ بے نمازی, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو, اس میں ہماری ذرا صلاح فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں کی نیت کرتا ہوں. ایڑا سوالات نہ تین تصارو ان سے ودی نہیں روایت دار رشتہ اہل سنت سے رجوع کیجیے. سل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ اعتکاف میں کس بندوں سے مل سکتے ہیں اور کس سے نہیں مل سکتے. اعتکاف میں ملاقات پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر مسلمان سے مل سکتے ہیں، جبکہ کوئی اور خصوصی نہ ملنے کی وجہ نہ ہو شرعاً تو ہر مسلمان سے ویسے نارملی مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. صلو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، اپنا نام نہیں بتا پاؤں گا. میرا سوال یہ ہے پاپا جان، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہوں، مطلب گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کو دیکھ کے مطلب بہت ہی زیادہ ٹینشن میں اور پریشانی میں آ جاتا ہوں، برائے مہربانی میری تھوڑی سی اصلاح کیجیے. نفسیاتی بس اثر ہوتا ہی ہے، پریشان بعض صورتوں میں ہونا اچھا بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں آدمی کو وہ بلا وجہ کی پریشانی بھی پریشان کرتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہیں، دنیاوی پریشانیوں پر صبر کریں اور اجر لیں، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک گناہ ہو جائے تو اس میں پریشان ہونا اچھا بلکہ ضروری ہے، اس میں پریشان نہ ہونا یہ خطرناک ہے گناہ کے تعلق سے. تو اپنے گناہوں کے لیے آدمی پریشان ہو، ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے پریشان ہو، قیامت کے روز پتہ نہیں میں مجرموں میں ہوگا یا جنتیوں میں میرا شمار ہوگا، اس کے لیے پریشان. باقی یہ دنیاوی معاملہ تو وہ اللہ کی مرضی سے وہ آیا، اس میں آدمی اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالے. اس میں میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ وہ صبر کی عادت ڈالے، تو آہستہ آہستہ آہستہ جب کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا. البتہ کسی پریشانی کا بار بار تذکرہ کرنا جو ہے نا، یہ پریشانی میں اکثر اضافے کا باعث بنتا ہے. جیسے اب کوئی کسی کو بخار آ گیا تو ہمارے یہاں مبالغے کی تو عادت ہی ہے نا، اگرچہ اس کا بخار وہ سو درجے میں ہو، 99 یا 100، تو بولیں گے وہ بہت بخار آ گیا ہے، آپ کو تو تپ رہا ہے، اب اس کا وہ تپ ہی جانا ہے اس نے. اور نہیں جیسے کہ وہ کلاس ٹیچر چھٹی نہیں دیتا تھا تو بچوں نے وہ ترکیب بنائی کہ یار اب بہت ہوا، کہ بالکل استاد صاحب چھٹی نہیں دیتے، اپنے ترکیب کرتے ہیں مشورہ کر کے، وہ انہوں نے ترکیب کی. جب صبح استاد کلاس میں آیا تو وہ ایک نے کہ استاد صاحب آج کچھ آپ کا چہرہ اترا معلوم ہو رہا ہے. وہ استاد صاحب تھوڑے ہلے تو دوسرے نے پھٹ کر کے دوسرا تیر چلایا، استاد صاحب یہ تو طبیعت تو صحیح ہے، کچھ اداسی محسوس ہو رہی ہے. اب یہ اور مسترب ہوا استاد تو تیسرے نے بھی داغا، استاد صاحب آج لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اب استاد کو بھی محسوس ہونے لگا کہ بچے کبھی نہیں آج یہ بول رہے تو ہو نہ ہو یار آج میری طبیعت خراب ہے، میرے بچوں کی امی نے بھی میرے کو نہیں بتایا. تو اب استاد صاحب کی آواز بھاری ہو گئی، نروس سے ہو گئے. بولا صحیح کہتے ہو. اچھا بچوں آج ایسا کرو، دیکھو راستے میں شرارت نہیں کرنا، سیدھے گھر جانا. سب کو چھٹی دے دی، استاد صاحب گھر آ کر، اب گھر تھا اور بستر تھا. تو یہ نفسیاتی طور پر یہ ترکیب کبھی کبھی یوں بھی بن جاتی ہے. ایک سمجھانے کے لیے چٹکلا ہے, تو اس لیے وہ نفسیات کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی مرض پر خود غور کرتے رہیں گے کہ یہ مرض ہائے ہوئے تو یہ آئے ہوئے ہوتا ہی رہے گا, اور اگنور کر دیں گے تو اگنور کریں گے تھوڑا ترکیب رہے گی. لیکن ہر مرض اگنور کرنے والا نہیں ہوتا, علاج اس کا کیا جائے, پرہیزی کی جائے, یعنی کہ وہ سارا دن وہ قبر تک ہی وہ لے جائے آپ کا اگنور کرنا, تو موقع یہ مناسبت سے. اسی طرح دوسرے گھر میں یہ پریشانیاں دیکھ کر اگر آپ نفسیاتی مریض بن گئے تو پھر آپ کو کچھ ہو جائے گا یا کچھ ہو گیا ہے, اس لیے وہ ذرا اپنا ذہن بنا صبر کی عادت کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر چھٹی کے شوقین بچے اور کوئی استاد صاحب اگر ابھی سن رہے ہوں گے نا, اب اگر استاد صاحب آئے واقع بیمار, میں کسی بچے نے کہہ دیا استاد صاحب آج وہ آپ کا چہرہ چلے بھی, تو نے بھی مندی مذاکرہ دیکھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے, چپ چاپ بیٹھ جا پڑھو, استاد صاحب کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا میں بیمار بھی ہوں بیچارہ, طالب علم صحیح بھی بول رہا ہوگا تو بولے گا نہیں. تو یہ ٹیبلٹ بھی تو پاور فل ہے نا, کہ استاد بیماری میں بھی پڑھائے, مزہ تو اسی میں, چھٹی نہ کرے, اجارے کا حق ادا کرے ہم نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ اگر میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو وہ میں مسجد میں یا گلی گاؤں میں جو گلی کا کام ہو رہا ہے اس میں میں استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ وہ خان صاحب زکوٰۃ جو ہے نا اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ حقدار کو مالک بنا دیا جائے, یہ شرط ہے. اب یہ کہ مسجد حقدار نہیں ہے نہ اس میں مالک بننے کی صلاحیت ہے, اس لیے وہ سڑک بن رہی ہے تو بالکل ہی اس کو تو بھول ہی جانا چاہیے کہ اس میں بھی زکوٰۃ دی جائے. تو زکوٰۃ مالک بنانا شرط ہے. اب مسجد میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ لکھا ہے علماء نے, اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ کسی حقدار کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے, یہ حیلے کا طریقہ, اور اب وہ زکوٰۃ پر قبضہ کرنے کے بعد جبکہ یہ مالک ہو گیا وہ یہ زکوٰۃ مسجد کو دے دے, مسجد کی تعمیر میں لگا دے, تو یہ جائز صورت ہے. سڑکیں بنانے کے تعلق سے زکوٰۃ کے حیلے کا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, بات بات پہ حیلہ نہیں کیا جاتا. حیلہ یہ اس لیے علماء نے اجازت دی کہ اب لوگ صاف پیسے دینی کاموں میں استعمال نہیں کر رہے, بہت کم کرتے ہیں, تو یوں چلو بھائی دین کا نظام بھی چلنا ہے اور یہ مدارس اور یہ دینی تعلیمات وغیرہ یہ چلنی ہے, مساجد بھی تعمیر ہونی ہے, تو یوں زکوٰۃ کے حیلے کی علماء نے اجازت دی, بات بات پہ نہیں. اب جیسے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں میرے پاس تو میں ہیلا کر کے رکھ لوں, اور اب اس سے علماء کو نذرانہ پیش کرتے رہے, بعض لوگ کرتے ہیں اس لیے بولتا ہوں, علماء کو نذرانے پیش کرتا رہا اس سے ٹھیک, ایسا کام کرتے ہو اپنی امی ابو کو دو گے اس طرح کا ہیلا کیا ہوا پیسہ؟ نہیں. تو علماء یہ کوئی حیثیت ہی نہیں ان کو, یہ گندے پیسے دے رہے ہو زکوٰۃ کے, بھلے ہیلا کر لیا لیکن اس کی حلاست میں اس طرح کی منع ممانعت فرمائیے. اس کی تفصیل چندے کے بارے میں سوال جواب میں آپ دیکھ لیجئے. تو اس لیے جن جن کاموں میں اجازت دی ان میں ہی ہیلا کیا جائے, بات بات پہ ہیلا نہ کیا جائے کہ اب تحفے بانٹنے تو صاحب وہ زکوٰۃ کا ہیلا کر کے تحفے بانٹ رہے, پیر صاحب کو نذرانہ دینا ہے کوئی بڑی رقم دینی ہے پیر صاحب کو, چلو یار خوش کر دیں گے پیر صاحب کو تو وہ بارہ ہزار روپے کی زکات کا ہیلا کر دیا اور پیر صاحب کو بارہویں شریف کی نسبت بارہ ہزار روپے دے دی. اچھی کیا کرتے ہو پیر؟ اس لیے تمہاری زکات کا ہیلا اس کو دے رہے ہو؟ کیسے آدمی ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیر کو تو پیٹ کاٹ کے کھلاؤ یار, بھوکے رہ کے کھلاؤ تب فیض ملے گا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, نعوذ باللہ بن ذالک, اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں, سمجھا رہا ہوں. مجھے تو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, الحمدللہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کبھی میں نے کسی سے پیسے مانگے ہوں. میرا پیٹ بھرا ہوا, میں بہت پیسے میرے پاس, ہاں الحمدللہ میرے پاس بہت پیسے ہیں, اللہ کا کرم ہے. میرے پیسے آپ ہیں, میری رقم آپ ہیں, مجھے پیسے نہیں, مجھے پیسے والے چاہیے. مجھے نذرانہ دیا بھی مت کرو. مجھے جب پیسے آتے ہیں تو بعض اوقات میں بس وہ اب اس کا حل کیا کروں, میں واقعی بولتا ہوں. مطلب مجھے یہ قدرتی طور پر دلچسپی بہت کم ہے پیسوں سے, میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, مجھے چیک بنانا نہیں آتا, مجھے چیک کیش کروانا نہیں آتا. کبھی چیک جا کر میں نے کیش کروایا ہو میری ڈکشنری میں نہیں ہے, میرے تجربہ ہی نہیں اس چیز کا, ہے نہیں میرے پاس, نہ پراپرٹی ہے نہ میرے پاس کوئی لمبی چوڑی رقمیں ہیں. بس وہی کہ کچھ تحفے کے پیسے آ گئے تو پڑے رہ گئے تو پڑے رہ گئے. باقی صحیح بولتا ہوں کہ اگر میں کہوں نا میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو نہیں ہے, کھاتا پیتا ہوں, جان بناتا ہوں بس الحمدللہ. تو مجھے نذرانوں کا یعنی میں یہ وسوسے دور کرنے کے لیے یہ واری بولتا ہے پیٹ کاٹ کر مجھے دو, مجھے نہیں چاہیے. میں جمع کرنے جاؤں نا تو میرے پاس کروڑوں روپے جمع ہو سکتے ہیں الحمدللہ. ایسے میرے چاہنے والے سائیں بھائی ہیں جو اگر میں میری ضرورت کا کہوں نا کہ مجھے ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کروڑوں روپے جمع کر سکتا ہوں. اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے, دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں جو جان چھڑکتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مال کی حرص سے مجھے محفوظ رکھا, مال کی کثرت کی حرص, اللہ کا کرم ہے. پیر صاحب کی اس بات کو فالو کرو یار, پھر دیکھو کیسے مزے آتے ہیں. میٹھا میٹھا یہ ہپ ہپ ہے, پیر صاحب روزی میں برکت کی دعا کرے تو یہ اچھے لگتے ہیں. پیر صاحب بولے کہ رائے خدا میں لٹا دو تو اچھے نہیں لگتے. تو بارہ لے کے اگر کسی کوئی اپنے پیر کو دینا چاہے یا مسجد کے امام کو دینا چاہے, عالم دین کو دینا چاہے, تو معاذ اللہ زکات کا ہیلا کر کے نہیں دینا چاہیے. کپڑے کے پیس دینے تو صاحب ہیلا کر کے دے دیے, نہیں صاف پیسے دے. ہیلا کر کے مدرسوں کو, تعلیمی دینی تعلیمی ادارے, دنیا بھی نہیں دینی تعلیمی اداروں کو دو. سید کو بھی جو غریب ہے اور سید زکات لے نہیں سکتا, زکات دی نہیں جا سکتی. اب کوئی دینا چاہے اب صاف رقم وہ نہیں دے سکتا, تو وہ زکات کا ہیلا کر کے سید کو دینے کی اجازت ہے. لیکن اعلی حضرت نے اس پر اتنا پیارا بیان فرمایا ہے اس کی مذمت میں اس دینے کی, کہ سید یہ کون ہے؟ یہ اس آقا کا شہزادہ ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا, اور تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ ان کے جد امجد کا, ان کے نانا جان کا دیا ہوا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ان کی تقسیم سے تم پر تمہارے پاس آیا, اور اب تم اپنے مال کے میل زکات کا ہیلا کر کے ان کے بیٹے کو دے رہے ہو. واقعی ایسے چھوٹ کرنے والی باتیں سرکار اعلی حضرت نے لکھی ہیں جس کی انتہا نہیں. سید کو صاف پیسے دو, ہیلے کر کے کیوں دیتے ہو؟ پھر اب اگر نہیں دینا چاہتا اور سید ہے تکلیف میں تو ہیلا کر کے بھی دے. لیکن اعلی حضرت نے اس کو سخت ناپسندیدگی کے ساتھ اس کی اجازت مرحمت فرمائی. کہ اعلی حضرت تو عاشق سادات تھے, انہی کے صدقے ہم کو سیدوں کی محبت کی کچھ سمجھ آئیے. اعلی حضرت کی یہ عبارتیں پڑھ پڑھ کے تو بہرحال وہ زکات کا ہیلا کر کے تحفے تائب بانٹنا, علماء کو نذرانے دینا یہ نہیں مناسب, ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمود احمد عطاری شیخ پورہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو مسجد میں محراب جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے محراب کا ضروری ہونا کیا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ان کو پوچھا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف حضرت بلال نے نہیں پڑھا تھا تو اب کیوں پڑھتے ہو, یہ وہ جواب دیں گے کہ اپنی مسجد میں محراب کیوں بناتے ہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یہ تاکن جو بنا ہوتا نا محراب مسجدوں کی, یہ تھی نہیں تھی, کسی صحابی نے نہیں بنائی. یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو کہ تابعی تھے صحابی نہیں تھے تابعی تھے, انہوں نے حجاج بن یوسف کے دور میں یہ محراب مسجد نبوی شریف میں بنائی امام کے لیے, اور اب کوئی مسجد اس سے خالی نہیں. اگر مسجد میں نہ بنائی جائے تو لوگ اس کو مسجد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو جب یہ محراب سمجھ میں آتی ہے تو اذان سے پہلے درود شریف بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. کہ واقعی صحابہ کرام کے دور میں اگرچہ اذان سے پہلے نہیں تھا لیکن اب مسلمانوں میں رائج ہے, اوکے تسلیم. محراب صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی, اب ہے تسلیم. مینارے منارے مسجدوں کے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے تو بہت بعد میں ہوئے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی غالباً یہ نہیں تھے منارے گنبد, یہ بعد میں بہت بعد میں آئے. یہ بھی تسلیم. جب سب تسلیم کر رہے ہیں تو آخر درود شریف کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, پیٹ میں درد کیا ہے, آ جا مدن مذاکرے میں آ جا, چورن کھلا دیں گے ہم آپ کو, اس کے رسول کا چورن کھائیں گے تو ہماری ہر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پپا جان, میرا نام ذاکر حسین ہے, میں سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کا دل نہ لگے, وسوسے آئیں یا نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے الٹ کریں, جواب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, رہنمائی فرما دے. سوال یہ ہے کہ مطلب میں نے کوئی پراپرٹی مکان وغیرہ لیا ہے جو مطلب میں رہائش کے لیے یوز نہیں کر رہا ہوں اس کو, وہ مطلب میں نے نیت میری یہ تھی کہ اس کو فیوچر میں کبھی پرائز زیادہ آ جائے گی مطلب تو اس کو میں بیچ دوں گا, وہ نیت سے لیا ہوا مطلب پراپرٹی لی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر مطلب کیا حکم لگے گا زکات کا؟ اور دوسری یہ چیز ہے, میں نے مطلب یہ کھیتی باڑی کی مطلب زمین لی ہے وہ کھیتی باڑی کی زمین بھی مطلب ابھی تو اس سے مطلب فصل وغیرہ اگا رہے ہیں, لیکن نیت میری وہی تھی مطلب کہ فیوچر میں اس کے دام زیادہ آ جائیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا, تو اس کے اوپر مطلب زکات کا کیا حکم ہوگا, مطلب رہنمائی فرما دیں. تجارت لگ رہی ہے نا, چل اگر اسی نیت سے لی تھی کہ مکان جو ہے وہ بیچ دوں گا تو تو اس کے اوپر زکات ہوگی. وہ زمین لیے تو وہ زمین بھی جب میں نے کہا نیت لیتے وقت یہی تھی کہ دام زیادہ آئیں گے تو بیچ دوں گا, یہ تجارت کے لیے ہی ہوا تو یہ تو زکات میں کاؤنٹ ہوگی. کیونکہ وہ پہلے لیتے وقت نیت نہیں تھی بیچنے کی اور لے لی اپنے استعمال کے لیے اور اب بیچنے کی نیت ہوئی تو غالباً زکات نہیں ہے, ہے نا, تو نہیں ہے زکات. اور جب لیتے وقت ہی نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس پر اگر زکات کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو زکات فرض ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلام ہے, ہمالیہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر حکومت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ فجر کی اذان کے دوران بھی سحری کرتے رہتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اگر فجر کی اذان صبح صادق کے بعد شروع ہوئی اور کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر فجر کا وقت سحری کے وقت باقی ہے اور اذان شروع کر دی اور وقت کے اندر اندر کسی نے کھایا تو روزہ باقی ہے, اذان نہ ہوئی دوبارہ دینی پڑے گی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ اذان صبح صادق کے وقت دی جاتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, تو اس لیے ایسے موقع پر اذان کے دوران اگر کھائے گا تو نماز روزہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا یہ سوال ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کا چور چغل خور چغل خور, گفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ مسجد پر تحریک جاری. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا یہ سوال ہے, صلاۃ الحاجت کی نماز کی نیت بتا دیجیے. دوبارہ چلائیے. صلاۃ الحاجت کی نیت پوچھ رہے ہیں. اچھا, صلاۃ الحاجت کی نیت. صلاۃ الحاجت کی نیت یہی ہے کہ میں صلاۃ الحاجت ادا کر رہا ہوں, مثلا دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں, نیت کرے کہ میں دو رکعت صلاۃ الحاجت ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ کے. یہ جو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف بولتے رہے یہ عوامی اضافہ ہے, ایسا نہیں ہے. کعبہ شریف تو آلریڈی منہ ہے, اب کہنے کی ضرورت کیا ہے. تو میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز, دو رکعت صلات میں نیت کرتا ہوں دو رکعت صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ کے. اب بھی ایک تکبیر تحریمہ کر لیں, نیت لکھیے اذان, اذان شروع, نیت پوچھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا اله الا الله والصلاه والسلام عليك وعلى اليك واصحابك يا رحيم. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے.